در اسد اللہ نہیں ہے. حضرت محمد اون امام علی مقام کے حقیقی بھانجے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے تھے. ان کے چہروں کی رنگت ہی یہ بتا رہی تھی کہ یہ چمن زہرا کے جنتی پھول ہیں، نو نہال ہیں، نو عمر بچے، ماں کی زندگی کا سہارا، ماں کی آنکھوں کے تارے. دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے اور دشمنوں سے کہہ رہے تھے، کیا دیکھتے ہو، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، ہم عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں اور حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرمائے ہیں اور جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتی ہیں اور جہاں جانا چاہتی ہیں بہشت بری میں اور اس زمین میں چلے جاتے ہیں. آؤ ہمارے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو اور اپنی پیاس بجھاؤ. وہ درندے ان بچوں پر بھی ٹوٹ پڑے. انہوں نے خدا داد قوت کا مظاہرہ کیا، بعضوں کو زخمی کیا، مگر یہ چھوٹی عمر کے بچے کب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے؟ آخر یہ دونوں بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور خیمے کے پاس لا کر رکھتے ہوئے کہا، لو زینب، تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا. آؤ اپنے پھولوں کو دیکھ لو، تمہارے یہ فرزند جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں. ماں اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کے جسموں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہی تھی، میرے فرزندو، تم بڑے خوش نصیب ہو، تم مامو پر نثار ہوئے ہو، راہ حق میں شہید ہوئے ہو. اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی. ساری بیبیاں تعزیت کرنے کے واسطے خیمے سے باہر آ گئیں. امام علی مقام نے ایک کے ایک ہاتھ پکڑ کر خیمے کو پہنچایا اور صبر کی تلقین فرمائی. کیا دیکھا کہ حضرت سیدہ شہربانو نے کہا، میرے سر کے تاج علی اصغر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، شدت پیاس سے بے تاب ہے، یہ تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا اور اس کا رونا دیکھا سنا نہیں جاتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ. فرمایا، میں کس طرح اس کی پیاس بجھاؤں؟ حضرت عباس علمدار جوش میں آئے، فرمایا، افسوس، ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے، میں پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس بجھاؤں گا. حیدر کرار کے بہادر فرزند نے، حضرت امام علی مقام کے لشکر کے علم بردار نے تلوار ہاتھ میں لے لی، مشکیزہ کندھے پر ڈالا، باہر نکلنے لگے تو حضرت سکینہ نے کہا، چچا جان، مجھے بھی پانی پلاؤ گے نا؟ ہاں بیٹی، میں پانی لاؤں گا تو تمہیں بھی پلاؤں گا، پھر ہم سب پانی پیئیں گے. باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، محاذ کی طرف جانے کے بجائے ذرا رستہ بدل کر نہر فرات کی طرف چلے. نہر پر پہنچ گئے، وہ 4000 افراد جو نہر پر متعین تھے، انہوں نے جب حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا، وہ ہوشیار ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کمانوں پر تیر چڑھا لیے، نیزے سنبھال لیے، تلواریں میان سے باہر نکال لیں. حضرت عباس علمدار نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم مسلمان ہو کہ کافر ہو؟ کہنے لگے، پکے مسلمان. آپ نے فرمایا، تف ہے تمہاری مسلمانی، بدبختو، یہ مسلمانی ہے؟ نہر فرات پر بیٹھے ہوئے ہو، اولاد رسول کا پانی بند کیا ہوا ہے، جس نہر کا پانی جانور تلک پی رہے ہیں، تم نے اس نہر کا پانی اولاد رسول پر بند کیا ہوا ہے، جس رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہو، اس رسول کی اولاد پر پانی بند کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری مسلمانی پر اسلام بھی شرمسار اور نادم ہے. بدبختو، دیکھو، مجھ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں گئی، 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، تو بیویوں سے اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. مجھے پانی لے لینے دو. چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے، شدت پیاس سے بیتاب ہیں۔ بدبختو، مجھے پانی لے لینے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پانی ہرگز نہیں لینے دیں گے، کیونکہ امیر کا یہ حکم ہے کہ تمہیں پانی کی ایک بوند نہ لینے دی جائے۔ فرمایا، بدبختو، امیر کا خیال کرتے ہو اور اللہ کا خیال نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول کا خیال نہیں کرتے ہو، رسول اللہ کی اولاد کا لحاظ اور پاس نہیں ہے۔ بدبخت امیر کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے تم پانی سے روکتے ہو، مجھے پانی لے لینے دو۔ انہوں نے کہا، ہم کسی صورت میں تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ فرمایا، سن لو، پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے ہو۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، ہاں مجھ کو رکھو یاد، ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقیے کوثر کا پسر ہوں، واللہ میری ضرب تمانچہ ہے بلا کا، دل بند ہوں میں شیر خدا، شیر خدا کا۔ آپ نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا، آپ نے ایسا حملہ کیا کہ ان کی صف کو توڑ دیا، آگے نکل گئے۔ انہوں نے پھر گھیرا، یہ پھر آگے نکل گئے، ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کو مارتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے، گھوڑا نہر میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے پانی کا ایک چلو بھر کر پینے لگے، جب بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے تو علی اصغر کی پیاس یاد آئی، کہنے لگے، عباس، تجھے نہر فرات پر آنے کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ، جب تک اس معصوم اصغر کی پیاس نہ بجھا لو تمہیں پانی پینا روا نہیں ہے۔ بھرا ہوا چلو پھینک دیا، بڑی پھرتی کے ساتھ مشکیدہ بھرا، مشکیدہ بائیں کندھے پر ڈالا اور ہاتھ سے گھوڑے کی مہار تھام لی، اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے گھوڑا باہر نکالا۔ اتنے میں وہ آگے دیوار بن چکے تھے اور صف بنا چکے تھے، اپنی صفیں بنا چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار نے ان پر حملہ کیا، ان کی صفوں کو توڑا، ان کی دیواروں کو توڑا، اور آپ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح اس مشکیدے کو خیمے میں پہنچا دوں۔ آپ ان کا راستہ اور ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کا راستہ ختم کرتے ہوئے آپ دوڑے چلے آ رہے تھے، مگر وہ برابر آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب خیموں کے قریب آ گئے، عمر بن سعد شمر ذل جوشن نے تازہ دم دستوں کو، وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا، آگے بڑھو اور اس کا راستہ روکو، دیکھو یہ مشکیدہ اس کا میں نہ جانے پائے۔ وہ درندے آگے سے آ گئے، انہوں نے آگے سے شیر خدا کے فرزند کو گھیر لیا، اور یہ جو پیچھے تھے انہوں نے پیچھے کی طرف سے بزدلانہ حملہ کیا۔ اب حضرت عباس علمدار گھر گئے تھے، آگے بھی دشمن تھے، پیچھے بھی دشمن تھے، پھر بھی آپ بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، برابر ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو پیچھے کی جانب کمینے بزدل تھے، انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا اور آپ کے بائیں کندھے پر ایک وار کیا۔ جب آپ کے بائیں کندھے پر ضرب پڑی، مشکیزہ نیچے گرنے لگا، آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے دائیں کندھے پر چڑھا لیا اور پھر تلوار کو تھام لیا۔ پچھلوں نے، ان بزدلوں نے دوسرا بزدلانہ حملہ کیا، دائیں کندھے پر بھی وار کیا، مشکیدہ نیچے گرنے لگا تو حیدر کے لال نے اپنے دانتوں میں تھام لیا۔ مگر اب دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، کن ہاتھوں سے تلوار چلائیں، کن ہاتھوں سے دشمن کو وار کے دشمن کے وار کو روکیں، کن ہاتھوں سے گھوڑے کی مہار کو پکڑیں، کس طرح مقابلہ کریں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تیر مشکیدے میں لگا، مشکیدہ پھٹ گیا اور اس کا پانی زمین پر بکھر گیا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا، علی اصغر تیرا چچا تجھ سے شرمسار ہے، علی اصغر تیرا چچا تیری پیاس نہیں بجھا سکا، علی اصغر اپنے چچے کو معاف کر دینا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو پکارا، بھائی دشمنوں نے میرے بازو کاٹ دیے ہیں، دشمنوں نے مجھے زخموں سے گھائل کر دیا ہے، آؤ مجھے سنبھالو اور مجھے پکڑو۔ امام علی مقام اپنے بھائی کی صدا سن کر دوڑے، جب امام علی مقام حضرت عباس علمدار کے پاس آئے، محاذ پر آئے، تو اتنے میں دشمن ان کا کام تمام کر چکے تھے، ان کا سر جسم سے جدا کر چکے تھے۔ وہ کٹے ہوئے بازوؤں والا شیر خاک و خون میں پڑا ہوا تھا۔ امام علی مقام نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو لاش کے اوپر گر گئے اور جن جذبات کا مظاہرہ کیا، جن جذبات کا اس وقت اظہار فرمایا، شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھر آ کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بیتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبتے پیمبر جواب دو، اے نور چشمے ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی جل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا، اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ امام علی مقام کو اپنے بھائی کی جدائی سے بڑا صدمہ پہنچا، علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، امام علی مقام نے فرمایا، ان کا سارا ظاہری اعلان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہ گیا، اب میرا کوئی علم اٹھانے والا نہیں رہ گیا، میری فوج کا علم بردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ امام روتے ہوئے واپس گئے، کیا دیکھا، 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر ہم شکل رسول تیار کھڑا ہے، ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے۔ آپ نے ایک نظر اپنے اس لگتے جگر کو دیکھا، فرمایا، بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو، بیٹا تم تو میرے گھر کی رونق ہو، تم تو میرے گھر کی بہار ہو، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا، کن آنکھوں سے تصویر رسول کو مٹتے ہوئے دیکھوں گا۔ میرے بیٹا تم نہ جاؤ، تم خیموں میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے، ابا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھیے، مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی رائے حق میں سر کٹاؤں گا، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے، جہاں بھائی قاسم چلے گئے، میں بھی ان دشمنوں کے سامنے اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، میں بھی ان ظالموں کو واصل بہ جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام جو سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے، تہیا کر چکے تھے، 18 سال کے جوان بیٹے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور میدان کی طرف رخصت کر دیتے ہیں۔ علی اکبر چلے اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، میں علی اکبر ہوں، حسین کا فرزند، وہ حسین جو امیر المومنین فاتح خیبر حضرت علی کے دل بند ہیں، ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور ہم رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر جا رہے ہیں، کون جا رہا ہے؟ علی اکبر نہیں جا رہا تھا، حسین کی جان جا رہی تھی۔ علی اکبر نہیں جا رہا تھا، ماں کی کمائی جا رہی تھی، ماں کی روح جا رہی تھی۔ کوئی خیموں میں کھڑی ہوئی بہن سے پوچھے، جس کا پیارا بھائی جا رہا تھا، جس بہن کا بھائی علی اکبر جیسا بھائی تھا، شبیہ رسول تھا، اس بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمایا اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ترپانے والوں، مجھے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں حسین کا فرزند ہوں، میں فاتح خیبر علی مرتضی کا پوتا ہوں۔ کیا میرے چہرے کی رنگت یہ نہیں بتا رہی کہ میں چمن زہرا کا لہلہاتا ہوا پھول ہوں؟ کیا میرے چہرے کی چمک یہ نہیں بتا رہی کہ میں آفتاب نبوت کی ایک کرن ہوں؟ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، آؤ میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ، کوئی تم میں ایسا بہادر ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ تم نے میرے بھائی قاسم کے جوہر بھی دیکھے ہیں، میرے جوہر بھی دیکھنے ہوں تو میرے سامنے آ جاؤ۔ یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا طارق بن شیس، وہ بدبخت آگے بڑھا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا، اگر میں اس نوجوان کو قتل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ملنا کیا تھا سوائے جہنم کے؟ کہنے لگا، مجھے کیا ملے گا؟ عمر بن سعد نے کہا، اگر تو اس نوجوان کو قتل کر دے تو میں تجھے موصل کی حکومت دلا دوں گا، تجھے صوبہ موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ کہنے لگا، امیر اپنے عہد کو یاد رکھنا، موصل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا، اگر تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو موصل کی گورنری تیرے ہی لیے۔ یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے ہنس کر دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا، تو سامنے جا کر دیکھ کس کے سامنے جا رہا ہے، تو نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں، ان کی رگوں میں کس کا خون ہے، تو ذرا سامنے جا کر دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ۔ وہ طارق پہلوان حضرت امام علی اکبر کے سامنے آیا، آ کر لڑنے لگا، دونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسی اثنا میں حضرت امام علی اکبر نے ایک ایسا تلوار کا وار کیا، ایک ایسی ضرب حیدری لگائی کہ وہ ضرب لگاتے ہوئے کہا، او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں۔ ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے دو بیٹے یزیدی لشکر میں تھے، ایک کا نام تھا عمر بن طارق، دوسرے کا نام تھا طلحہ بن طارق، وہ بھی غیظ و غضب کا پیکر بن کر آ گئے، دونوں امام پر ٹوٹ پڑے۔ امام نے دونوں کا مقابلہ کیا، اور ان دونوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا. پھر ایک دم آپ نے اپنا گھوڑا واپس کیا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آ گئے. امام علی مقام نے اپنے نور نظر کو واپس آتے ہوئے دیکھا, آگے بڑھے, فرمایا بیٹا کیا بات ہے, واپس کیوں آئے ہو؟ کہا ابا جان مجھے پیاس نے بہت پریشان کیا ہے. العطش العطش پیاس پیاس. بابا میں نے ان کے تین بہادروں کو قتل کیا ہے, بابا میں زخمی ہوں, دیکھو میری زبان خشک ہو گئی ہے, میرا حلق سوکھ گیا ہے, بابا مجھے پانی پلاؤ, اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو واصل بجہنم کر دوں. فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں, لیکن تم آئے ہو کوئی آس اور امید لے کر آئے ہو تو ذرا میرے قریب آؤ. علی اکبر سواری سے نیچے اترے, قریب ہوئے, امام علی مقام نے اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا تو رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے, میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے, آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو اپنا منہ کھول دو, تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہے, اس کو چوس لینا تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی. علی اکبر نے منہ کھول دیا, امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں ڈال دی, وہ چوسنے لگے, ان کو فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی, ان کی کچھ پیاس بجھی, وہ پیاس بجھا کر کچھ تسکین پا کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے اور امام علی مقام ایک بار پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روح پوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. یزیدیوں کے سامنے جا کر فرمایا کسی اور کو بھی موصل کے تخت کی حوث ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے. ہے کوئی موصل کے تخت پر بیٹھ کے رات کرنے والا جس کو موصل کے تخت کی حوث ہے وہ میرے سامنے آ جائے؟ امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو جو طارق کا اور اس کے بیٹوں کا حشر دیکھ چکے تھے ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا, بس وہی ظالمانہ روش. عمر بن سعد نے کہا, شمر دل جوشن نے کہا اس جوان نے ہمارے تین بہادروں کو قتل کر دیا ہے, اب اس کا خون ہم پر حلال ہو چکا ہے, یک بارگی اس پر حملہ کر دو. وہ درندے چمن زہرا کے جنتی پھول پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے تیروں کا می برسا دیا. علی اکبر اس حالت میں بھی جوان مردی کا مظاہرہ کر رہے تھے, شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ اچانک ایک ظالم کا نیزہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا. شاعر کہتا ہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر, کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر, خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر, پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے, جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ, اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ, کس ابر میں چھپا ہے میرا چودھویں کا ماں, بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں, زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کا چار میں. آگے بڑھے, شبیہ رسول کو دیکھا, خاک و خون میں تڑپ رہے تھے, امام علی مقام کا کلیجہ منہ کو آ گیا, سر کو اٹھا کر گود میں رکھا, منہ پر منہ رکھ کے کہا بیٹا جب تم نے اپنے باپ کو پکارا تھا تو انتظار بھی کیا ہوتا, بیٹا میں حسین ہوں, میں تمہارا باپ ہوں, ایک نظر دیکھ تو لو, میرے گلے میں باہیں ڈال دو, سینے سے سینہ لگا کے حسرت نکال دو۔ علی اکبر نے کراہتی ہوئی درد بھری آواز میں کہا، بابا بس یہی تمنا تھی کہ جسم سے روح نکلے تو آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو، یہ سر آپ کی آغوش میں ہو۔ جوان بیٹے نے اپنے باپ کی آغوش میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی۔ امام نے ٹوٹی ہوئی کمر سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کر رکھا اور کہا، اے اللہ، تیرے ایک وفادار بندے نے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے۔ مولا کریم خلیل اللہ نے جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، میں نے تو آنکھوں پر پٹی بھی نہیں باندھی۔ مولا ان کی گردن کو تو چھری نے کاٹا بھی نہیں تھا، مگر میرا لال تو زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، مولا میری اس قربانی کو منظور کر لے۔ اللہ اکبر۔ بیبیوں نے جب علی اکبر کی لاش کو دیکھا کوہرام مچ گیا، قیامت قائم ہو گئی۔ ماں کہہ رہی تھی، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ تین دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ پھوپھی سیدہ زینب روتی ہوئی آئیں اور کہا، اے میرے لمبے گیسوؤں والے کدھر ہے تو، ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو، واری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو، کیوں کر پھوپھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو۔ 18 برس تھا کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے۔ امام علی مقام بیویوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے خیموں میں پہنچا رہے تھے، صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ سیدہ شہربانو نے کہا، میرے سر کے تاج عباس بھائی پانی نہ لا سکے، علی اصغر کی پیاس نہ بجھا سکے، مگر اس بچے کی حالت کو دیکھ کر تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر اس بچے نے میری گود میں دم توڑ دیا تو ساتھ میرا دم بھی نکل جائے گا، کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ۔ فرمایا، میں کس طرح پیاس بجھاؤں؟ شہربانوں نے کہا، میرے سر کے تاج، ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر اس بچے کو گود میں اٹھا لو اور ان کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ 6 کا معصوم بچہ ہے، شدت پیاس سے بےتاب ہے، تڑپ رہا ہے، بیویوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو شاید کسی کو ترس آ جائے۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، یہ تو مسلمان کہلاتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا، شہربانو، مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، مہریں لگ چکی ہیں، لیکن میں تمہاری اس آس اور امید کو بھی پورا کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ امام علی مقام نے 6 علی اصغر، وہ کلی چمن زہرا کی، وہ کلی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی، اس کو گود میں اٹھا لیا، یزیدیوں کو دکھایا، فرمایا، بدبختو، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے تم نے کوئی انتقام بدلہ لینا ہوگا، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اگر تم اس کو پانی پلا دو گے تو یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے۔ بدبختو، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون بچہ ہے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ درے نجف ہے، بانوئے بے کس کا لال ہے، لو مان لو، تمہیں قسم ذوالجلال ہے بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، طبقہ تو اس کے حلق میں دو بوند آپ کی۔ آپ یہ فرما رہے تھے، ایک ظالم بدبخت جس کا نام تھا ہرملا بن کاہن، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، نشانہ باندھ کے اس ظالم نے اس زور سے تیر مارا کہ وہ تیر علی اصغر کے حلق میں آ کر لگا۔ علی اصغر پر ایک